Veszekedj ki a báj az egész, csak a jól megszokott terelés. Mit elárul a szempont elé, majd a tűzben a lelked megég. Meddig játszol még, vágok minden szóval, nem lesz vész, bár nagy lépés. Hogy fentről áldást kérsz, s meglásd önmagaddal, meg békélsz. Mert nálad az a szó, hogy szeretlek, csak szemétbe való. Felesnek, ha elmúlt az egód, keresd meg, s megküzdünk a lelkedért. Oh no, tudod ezt, van, ha messzire mész, hogy a méreg az majd felem észt. Te felezd csak a tetteidért, de remélem, hogy lesz, ki megért. Meddig játszol még, vágok minden szóval, nem lesz vész, bár nagy lépés. Hogy fentről áldást kérsz, meglásd önmagaddal, meg békélsz. Mert nálad az a szó, hogy szeretlek, csak szemétbe való. Felesnek, ha elmúlt az a gond, keresd meg, s megküzdünk a lelkedért. Még a múlt nekem is pont ugyanúgy, most könnyek közt mondunk búcsút. Ha volna remény, a neved üvölteném, a fájdalom villámként hasít belém. Ez a háborgó mélység, mert nálad az a szó, hogy szeretném.